بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الأفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق، سنو، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے نا، اس سند کی چار ٹکڑے ہیں. آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے اس سند کی چار حصے ہیں. ایک آپ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک ہے، شاہ ولی اللہ تک. دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ سے لے کر، نہیں، پہلا حصہ آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک ہے، دوسرا شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک ہے، تیسرا حصہ عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک ہے، چوتھا ٹکڑا امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چوتھا حصہ تیسری سے ملائے، تیسرا دوسرے سے ملائے، دوسرا پہلے سے ملائے، ہاں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند میں پیوست ہو جائیں گے. تو ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو سند ہے احادیث کا، وہ چار حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہم سے لے کر شاہ اسحاق تک، دوسرا شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے لے کر عمر ابن تبرزت تک، تیسرا حصہ عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک، چوتھا حصہ امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے، آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک، کہ ہم نے پڑھا ہے یہ مولانا رسول خان صاحب سے، اس نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند سے، شیخ الہند نے پڑھا ہے مولانا قاسم نہ نوتوی سے، اس نے پڑھا ہے احمد علی سارنپوری سے، اس نے پڑھا ہے شاہ اسحاق سے. یہ جو حصہ ہے یہ ترمذی میں نہیں ہے. شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک دوسرا حصہ ہے، یہ بسم اللہ سے پہلا ترمذی میں موجود ہے، اسحاق فلان فلان فلان، بسم اللہ سے آگے آخری کون ہے؟ عن عمر ابن تبرزد، یہ دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تیسرا حصہ کہاں سے تھا؟ عمر سے ترمذی تک ہے، وہ درج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا عمر ابن تبرزد، کہتے ہیں مجھے خبر دی شیخ ابو الفتح نے، اس کو فلان نے، اس کو فلان نے، اس کو فلان نے، کہاں تک دیا ہے؟ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی. کتنے حصے آ گئے؟ تین. چوتھا حصہ جو ترمذی سے ہے وہ ہر حدیث کے اول میں ہے، مثلا باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغیر طہور. اب ترمذی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے قتیبہ سے، اس نے پڑھا ہے ابو عوانہ سے، اس نے پڑھا ہے جو ہے وہ سماک سے، ہاں، اور اس نے پڑھا ہے مصعب ابن سعد سے، اس نے پڑھا ہے ابن عمر سے، اس نے پڑھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چوتھا حصہ ہے. ان چار حصوں کو ملا کر آپ نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی سنت کے کتنے حصے ہو گئے؟ آپ سے لے کر شاہ اسحاق تک، شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک، عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک، امام ترمذی سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. کتنے حصے ہو گئے؟ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ترمذی میں نہیں ہے. آپ نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے مولانا رسول خان صاحب سے، اس نے پڑھا ہے شیخ الہند سے، اس نے پڑھا ہے قاسم نانوتوی سے، اس نے پڑھا ہے احمد علی سارنپوری سے، اس نے پڑھا ہے شاہ اسحاق سے. یہ سلسلہ نہیں ہے. دوسرا حصہ شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک ہے. وہ بسم اللہ سے پہلی ترمیزی میں درج ہے اسحاق, اور آخر میں کون ہے؟ عن الفخر ابن بخاری عن عمر ابن تبرزت البغدادی. تو دوسرا حصہ ترمیزی میں بسم اللہ سے پہلے مذکور ہے, ٹھیک ہے. تیسرا حصہ جو عمر سے ہے کس تک؟ ترمیزی تک, وہ بسم اللہ کے بعد ہے. اخبرنا عمر ابن تبرزت بغدادی کہتے مجھے خبر دی ہے ابو الفتح نے, اس نے کہا مجھے اپنے استاد نے چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے اگلی صفحے میں کہا اخبرنا ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورت ابن موسیٰ الترمیزی الحافظ. کتنے حصے ہو گئے؟ ہاں تین. چوتھا حصہ امام ترمیزی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ چوتھا حصہ ہر حدیث کے سند میں ترمیزی نے ذکر کیا. اب ترمیزی کہتا ہے کہ حدثنا قتیبہ, میں نے قتیبہ سے پڑھی ہے حدیث, اس سے اس نے ابو عوانہ اور سماک ابن حرب سے, اس نے آگے مصعب ابن سعد سے, اس نے ابن عمر سے, اس نے نبی علیہ السلام سے. دیکھو چار ٹکڑے ملا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سند میں ٹچ. اب بات ذہن میں آ گئی, آپ سے وفاق یہی پوچھے گا اپنی سند کا تعارف تو کراؤ, تو آپ کہیں گے کہ میری سند کے چار حصے ہیں. شاہ اسحاق تک پہلا حصہ ہے, وہ ترمیزی میں مذکور نہیں ہے, وہ آپ کو اخیر سال میں دے دیا جائے گا. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ شاہ اسحاق سے لے کر عمر ابن تبرزت تک ہے, یہ ترمیزی میں ہے لیکن بسم اللہ سے پہلے ہیں. اور تیسرا حصہ جو ہے عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمیزی تک ہے, یہ بسم اللہ کے بعد ترمیزی میں درج ہے. اور چوتھا حصہ امام ترمیزی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے, اور وہ ترمیزی کے ہر حدیث کی سند میں ہے. جیسے یہاں اس نے قتیبہ سے پڑھا, اس نے ابو عوانہ سے پڑھا, اس نے سماک سے پڑھا. ہاں اچھا جی, اور دوسری سند میں ترمیزی نے حنات سے, اس نے وکی سے, اس نے اسرائیل سے, اور پھر آگے سماک ایک ہے, اس نے سماک سے, اس نے مثال سے, اس نے ابن عمر سے. عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل الصلاۃ. اب بات سمجھ, بس یہی بات. قال الشیخ المکرم, یہ آپ کے سند کا پہلا حصہ ہے یا تیسرا حصہ؟ ہاں دوسرا حصہ ہے. قال الشیخ, شیخ باعزت عظیم مشہور بین الافاق, اللہ اس پر رحم کرے, اللہ اس کی مغفرت کرے, ہمارا مولا محمد اسحاق حصل لی الاجازہ. حضرت شاہ اسحاق کہتے ہیں مجھے اجازت ملی ہے اور قرات کرنے کی توفیق ملی ہے, والسماعات اور حدیث کا سننا نصیب ہوا ہے, من شیخ الاجل ایک شیخ سے جو بہت بڑا ہے, والحبر الافجل اور ایسا عالم جو بہت بڑا ہے, الذی فاق بین الاقران جس نے فوقیت حاصل کی ہم عصروں پر بتمیز امتیاز کے ساتھ, وہ کون ہے؟ شیخ عبدالعزیز. تو گویا کہ شیخ شاہ اسحاق کا استاد کون ہوا؟ شاہ عبدالعزیز. وحصل له او شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہے اجازت قراءت سماعت اپنے والد شیخ ولی اللہ ابن شیخ عبد الرحیم الدیلوی سے. وقال شیخ ولی اللہ اخبرنا بھی, مجھے پڑھائی ہے یہ حدیث شیخ ابو طاہر مدنی نے, اس نے اپنے باپ شیخ ابراہیم کردی سے, اس نے نقل کیا ہے شیخ مزاحی سے, اس نے نقل کیا ہے شہاب احمد سبکی سے, اس نے نقل کیا شیخ نجم و غیتی سے, اس نے نقل کیا زین زکریہ سے, اس نے نقل کیا عز عبد الرحیم سے, وہ پڑھتا ہے نقل کرتا ہے شیخ عمر مراغی سے, مراغی اچھا, وہ نقل کرتا ہے فخر ابن بخاری سے, وہ نقل کرتا ہے عمر ابن تبرزت بغدادی سے. یہ آپ کی سند کا کون سا حصہ تھا؟ تیسرا حصہ. عمر ابن تبرزت بغدادی کہتا ہے اخبرنا, عمر کہتے ہیں مجھے خبر دی شیخ ابو الفتح نے, ٹھیک ہے. یہ سند کا کون سا حصہ شروع ہوا؟ ہاں یہ اخبرنا کس کا مقولہ ہے؟ عمر ابن تبرزت کا. عمر ابن تبرزت کہتے ہیں اخبرنا مجھے خبر دی ہے شیخ ابو الفتح نے جس کا نام عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سال اروی کروخی تھا فی العشر الاول من ذلحجہ ذلحجہ کی دس اول میں سنة سبع و اربعین و خمس مئہ 547 میں بمکہ تھا شرفہ اللہ تعالی مکہ میں نے پڑھی ہے یہ حدیث اللہ تعالیٰ اس کو شرافت تا قیامت تک دے وَأَنَا أَسْمَعَ قَالَ قَالَ کا معنی کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا شیخ کہتا ہے کہ مجھے خبر دی ہے قاضی زاہد نے یعنی میرا استاد قاضی وقت بھی تھا اور قاضی ہونے کے ساتھ رشوت خور نہیں تھا بڑا زاہد تھا ابو عامر محمد ابن کون ہے قسم اب دیکھو یہ ابو الفتح کا پہلا استاد ہے قال اخبرنا القاضی قال یعنی ابو الفتح کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی قاضی زاہد نے جس کا کنیت ابو عامر ہے نام محمود ابن قاسم ابن محمد ازدی رحمہ اللہ ہے قرات علیہ وہ قرات کرتا تھا مجھ پر وانا اسمع میں سن رہا تھا ربیع الاول میں من سنت اثنین و ثمانین و اربع میں آ 482 میں 400 کس میں 82 میں بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھو ابو الفتح کا پہلا استاد کون ہے قاضی زاہد اچھا دوسرا استاد قال الکروخی کروخی کروخی کون تھا ابو الفتح پہلی لکیر میں دیکھو الشیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن سال حیروی کروخی تو وہ ابو الفتح کہتا ہے کہ وہ اخبرنا شیخ ابو نصر تو ابو الفتح کا دوسرا استاد کون ہوا ابو نصر اچھا جی عبد العزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم التریاقی اچھا وہی کروخی کہتا ہے وہ اخبرنا شیخ ابو بکر یہ وہ شیخ یہ عطف ہے الشیخ ابو نصر پر یہ تیسرا استاد ہوا کس کا ابو الفتح کا بات سمجھ میں آ گئی وہ شیخ اور مجھے خبر دی شیخ ابو بکر احمد ابن عبد الصمد ابن ابی الفضل ابن ابی حامد الغورجی رحمہ اللہ قرتن علیہما میں پڑھتا تھا ان کے سامنے وانا اسمع اور میں ان سے سنتا بھی تھا فی ربیع الاخر من سنت 81 و 481 میں قالو اب تم بتاؤ ابو الفتح کے کتنے استاد یہاں گزر گئے تین اب ابو الفتح کہتے کہ قالو تینوں استاد کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الملک ابن ابی رباح الجراحی المروزی المرزبانی قرتن علیہ تو دیکھو ابو الفتح کی تین استاد ہو گئے اور ان تین کا استاد کون ہوا عبد الجبار او عبد الجبار کہتے ہیں کہ اخبرنا ابو عباس ہمیں خبر دی ہے ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل ابن محبوب المروزی بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھو ادھر دیکھو یہ ابو الفتح ہے ابو الفتح کی بات کتنے استاد ابو الفتح کے تین ان تینوں کا استاد کون ہے عبد الجبار آگے کہتے ہیں عبد الجبار کا استاد کون ہے ابو العباس قال عبد الجبار کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سند بیان کی فاقر به الشیخ الثقه تو اقرار کیا اس سند کی صحت کے ساتھ میری شیخ نے جو ثقہ و امین تھا عبد الجبار کا شیخ کون ہے ابو العباس یہ عبارت ذرا ذہن میں رکھو فاقر ف یہ مقولہ ہے عبد الجبار کا عبد الجبار کہتے ہیں کہ جب میں نے سند بیان کی نفع اقرا اقرار کیا اس سند کی صحت کے ساتھ میری شیخ نے جو ثقہ امین ہے عبد الجبار کا شیخ ثقہ امین کون ہے ابو العباس اب بات سمجھ میں آ گئی یہ صحیح تو جی ہے قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ ترمیزی الحافظ قال ابواب طہارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سبق شروع. جاؤ دوستو بزرگ، حالانکہ مشورہ بدہ دا پورس کو دا زیارت پورا سبق ہوا یو کہنا بیا با مشورہ کو چکہ میں پوری چھٹی کو یور سب کول گواڑی کہنا دا جمعی آٹومیٹک چھٹی دا دفتے اور اتوار اجتماع دا اگر وہ چھٹی کو بیا با مزید پکی تفکرات کو لگے تو بلیغانی اور دو بس طالبان لڑا لے گئے کن ایسے نم تبلیغانی ہے یا دو بس دی لڑا لے گئے دیو پکی کی نہیں اور وہ تب ولاڑی ٹھیک ہے ڈوڑے بولا مدرسہ ور کی خیر. ہاں ہاں اگر مقتدیان تم ہوئے وہ پیسے رجم کے دو بس سوال یا دل تیرو لے یہ بل تو گور جانے کا لکھے پوکھ تبلیغ ارے محلے کی جماعت مدرسے لبسن اور کے خدا زمون گا محلے دا تبلیغ نہیں انتہائی کنجوسان مکی چوس یا آسان طریقہ رہتا ہے دی جمعرات لار سے مرکز تو نمون اولی کی اور تعالیٰ کہ زمان گا نہ ہر روزی چکم دی تشکیل ہو کے ہوئی بچہ لے دیل ہو سنا رہے تبلیغی اب کراچی سے آئے اس سے ملتان سے ان کو بس علاقے دے دو وہ میری مسجد میں جماعت آئی ہے لیکن وہ پٹھانوں کی آئی ہے ہم بیچاروں کے پاس نسوار کے پیسے نہیں ہوتے یا اللہ